tak, no, przynoszenie. Thank you. potrójne pasmo przenoszenia. We'll be right back. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Thank you. Podwójne pasmo. Przenoszenie.

programie trzecim Girl. Set sprzed niecałego tygodnia. Teraz jeszcze z pliku, a już 10 listopada w katowickiej Hipnozie. Ich występ tego duetu pochodzącego z Lipska, czyli z byłego NRD, będzie trwał 3 godziny, od północy do 3 rano. Industrialne techno, nie przekraczające 100 BPM-ów. Oscylujące przeważnie w okolicach 90 kilku. Ta rytmika może być gdzieś tam w skojarzeniach przywołująca na myśl momentami hip-hop, ale nie. To zupełnie industrialna sytuacja, rodem właśnie z muzyki techno. Teraz jeszcze z pliku, a już niebawem w Katowicach. Dziś trochę nietypowo, bo cały set tego niemieckiego duetu, a to z tego powodu, że absolutnie jestem zafascynowany ich twórczością. Twórczością, którą można odnaleźć na kilku winylach, niemniej nie są to duże nakłady. Panowie przede wszystkim koncentrują się na tworzeniu live setów. Ta muzyka powstaje tu i teraz. Kiedy tylko wystąpią w Katowicach, to zrobię kilka zdjęć, pokażę w jaki sposób tworzą tę muzykę. Trochę wcześniej się dziś z Państwem pożegnam. A to z tego powodu, że chciałbym, żeby jak najwięcej tej muzycznej opowieści zmieściło się w trakcie naszego dzisiejszego spotkania. Ela Różyska i mówiący te słowa Michał Margański. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w Nauce Słuchania. To już w najbliższą środę w audycji Chilka Wrony o godzinie 11.30. Życzę Państwu dobrej nocy, choć nie wiem, czy po tak genialnej elektronicznej opowieści będzie można łatwo zasnąć. W każdym razie, do usłyszenia, mówi Michał Margański. Hasło przymuszenie. I'm sorry.